Un desig de vida. Una impressió d'incertesa. Un malestar que no marxa. Un saber viure en desequilibri. Un desig de vida. Un cerclar la claror. Un entendre que no està sol. Carla Soledat. Un desig de vida. Un cos atrotinat. Una consciència viva. Un sentiment apassionat. Un desig de vida. Una altra condició. Un desig de vida.